nekkee dafa laa nax rek war la dafa ba dafa loola lu ci ëmut ngay xis kon nee na ganaar bi bu loola foogu te fekk lam la jaayee ngaw waaw loolu nañ la wax ne la yow ñu jëndoon nañ xool nga gëm la jaayee woon ak xayma gi nga xam ne yow nag dinañ wax la ci waral param xam-xam yi ko xam ne wax lu ci gën a néew rek nga fay loola te foofu nga boole ci ne wala yudrabu ribhun halul aqal maanaam foofu moom kenn du ca door bénéfice am nga murabax ngay wax waaye foofu moom kenn du fa teg bénéfice ca dara wa fil kazibi bu dee ca fen wa nag waxu yu rekkoom tànnloof ko mu ëj jënd bi bay na sari bi diggante nga dëyër waru fi yi ak bénéfice am de akimatiha wala xayma masandisi wala bu fekkoon nag léegi bajaalo xam lu amut ba tax njëg yokk waaye nag lim la jaayam xas na raw ndax lan atayam foo mooy bu fekki rawit waaye nag bu fekki xas na raw na la wax ne kon yow ñu jëm ma ngay seet ci la neexee da ngay dafa wax lu amut buñ dindiwee lu ci amut maanaam ku delluwaat ci la war a doon dëgg dëgg rek lu war a toll nga xam ko ak bu ñu waxee jullit nga xam ne ñoo ko xam lañ ci wax rek nga yaar nekk tam baax na nekk na nga waxee rek baax na waaw nga dem moom daa fan ba wax ci lu amut ba njëgg yokk ku dindi lañ ci wax ci amut ja ba mu des lay dëgg-dëgg ba rek lay njëgg a wóor ga ak bénéfice mu ne nangam la waaw yi ak ñu woo ñi nga xam ne ñoo xam ñooy jullit loola ñi nga xam loola ñu wax ca la ca yàlla yow yaar loo ca tànn fay ba rek baax na ma dolli ci nag maa lam tasit li fa ëppat moom xëy na ji jullay wax xalal kasi bi ca fan wa war ci ak bénéfice xam nga moom li mu wax nii mooy bu fekkee ñu ko xam dañoo wax xëy na joo xam ne nii léegi boo ko bëggee xëy lu ëpp la jaaykat boo xam day xaali ca lu amut ñu koy misaalal fekk jaaykat bi daa waxoon ne man maa ngi jënd ñetti jënd fekk nga ko wax rek waaye ñaar dong la jënd waaw nga xam ne lay ku seet fere yooyu yëpp yëpp ci kaw ñett jënd ñu waxoon ne ñu la jënd yëpp lépp lépp doo juróomi jënd ci misaal waaw waaw nga xam ne léegi buñ dellu woon ci njëg bi nga xam ne moo jaar bi génn ci jinni yi ñu ci teg ñoo ne kon daa jënd woon ñaar rek xam ne boo ci doolee boo jàppee ni waxe daal juróom lay def waaye boo génnee li ci war a génn ñeent lay def li wax ni nag mooy jullit ñoo ñu laaj ñoom ñoom ñu wax juróom ñaari jinni ci xayma ji waaw foofu dañuy wax ne kon kenn la fayloo juróom ñaari jinni ndax ndegam moom waa ji dugaloon ni sax ay jinni boo xam ne bokk ci te la mu ko ci dugal dugal yoo suma tam juróom ah kon loolu mu ñëw ci fayloo juróom ñaar waa ji woon nangu woon naa jaaye marchandisam ci kaw sax ba nga ci waxee lu amul doole ci nga woon na koy jaay juróom ah kon jëlu ñu ko ci fa juróom ñaar waxam na boo wax ci lu amut te loolu lépp te wutal juróom doyoon na ci woon bu ko amee ci njëkk xolam sedd kon loolu doy na du aajo woon na ñu yàlla ñu jinay wax tëb ëpp loola maanaam ñu juróom ñaar jinni ñu jinay wax waa jëwee ñu dem fayloo loola lu borom saraay nañu sax daanaka jërtoom mu ko wax ndax ke ndagam danga dañ koy tànnloo waaw ndagam dañ koy tànnloo ni nga waxee ci misaal yi dañ koy tànnloo ci fay juróomi junni ak fay juróom ñaar ku ñu xam ne ni moom bu defut juróomi junni lay nangoo fay juróomi junni nag mooy altafi bi warit foofoo waaye lu waa ji waxam te amut ak la ci war a topp fay loolu daa gën a yomb nag fay xëy na ji moo tax saraay bi wax naa maa lam tasit qiimatuha xalal kabiri warifihi fa in zaadat xalihi warifihi fa yalsamu al mustaria al kabidu warifihi faqat li ridal baaihi bi wa mu dallisul maraabaxati ajma bu sikk ci gaawal maraabaxa te xayriha mi ngi mel ni ki ajma bu sikk ci lu di maraabaxa waaw xam nga dangaa weesu woon ca gannaaw moom kuy jaay ba noppi xam ci sit làq waxoo ko lu ci aatere koo xam nañ ko ci gannaaw lépp dage ci benn gërëm daanaka mu ne nag kuy jaay mu raabax ba noppi xam ci sit làq ko nag boo bëggee xam aatere dellu ci aatere nga jàngan foofu rek lépp ñoo ko bokk amut luñ ci xajale naa nangam ci nangam waaw li ñu waxoon foofu rek ci ku jaay laqaale ci sit soo xam ne xam nga ko waxoo ko rek loolu nga waxaat fii ci doon jaay mu raabax ba noppi ñu doxale ca loola fas lu li ab dog la فصل بو ميغا ادي تي في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله وحكم بيع الثمرة والشراء العارية بخرصها خرص بين طال غم غم له فصل كون نغي نونو تناول يوتنا ما نام يوبالنا البناء طبخ وشجر الغرب الارض سوسه وتناولتهما تسوسه يتم كت يوبالنا لين نيو نيار يوتو مو يوبال رك مخنامي موي رك سو جند طبخ باغ جند غرب سوسه nga xamne ci la tabax ba sax ci la tabax ba taxaw wala sous nga xamne ci la garab ga sax ni gën garab muy ay garab ñoo ci yamo xamne bi nga jëndé tabax ba ba garaw yi rek ba garab ga ñoo ci yamo dal ngay jëndalé sous sa donte neew yi sous sa ci la yit sous nga xamne mom ci la tabax ba taxaw ba ci la garab ga sax dal nga ko momalé wa tanawla tuma nak moy patay sous da nga yobalé tabax ak garab xam nga bi nga wessu nga jënd tabax ak garab mu ne tay nak bo jëndon suuf fek ko ko tabax ca mbaa ay garab nek ca bu nga jëndé suuf sa mom itam da ngay momalé tabax ya ak garab ya yépp nga momalé ben yoon kon ci gattal neel bo jëndé tabax mbaa garab da ngay momalé suuf nga xamné ca la tabax ba ba garab ga nek patay bo jëndon jëmi suuf fek ko ko def ci ay tabax wala fekk ko garab ca def ci ay garab patay kon bu nga jëndé suuf da ngay momalé tabax yi ak garab ya waye nak wax bi nga mujjé wax mom né bo jëndé suuf rek da ngay momalé garab yi ja sax ak tabax yi ci nek nga xol sa rabu wax ni ay tanawala al haqdu hal ardi al binaa wa shajara alladhi biha ci sartu iza lam yakun shartun wala hurfun bi khilafihi manam kat bo jëndé suuf bi ne la ngay momale la ca tak ci tabax ak garab day fekk sar koko sar tonne ma ngi lay jaay kat waye boliwuma ci tabax ak garab bu ne boliwuma ko ci mom gi ca bok bu fekke lola fay aade itam kuy jaay fofu suuf itam la ca nek ci tabax ba garab bokku ci batay lola lola fay wi kon bi ne rek bo jende suuf da ngay momale garab ak tabax yi ca nek day fekk lola wax len ci dara dara te it amu fa aade ju fa sax waye buñ ko sartante sart bay wi fa ane ada ada ci moy la zarha du tiagenu mbay manam bo jende souf nak fek ñu ji ci bamu sax lolé ci sax bokku ci bu fekki waxali woko dañuy japp ne bokku ci ndegam waxali woko ci wal badra ak aw jiwu mom nak ay waxam day xawa jaxaso ndax wal badra ma nga atof ci huma je nga wessu ci watana walat huma xamna bëgg wax ni bo jëndé suuf fekk ñu ji ca waye lañ ca ji saxagut man nga fekk ñu farasu ko ba nga fekk ñu ji ci toyaay bi rek waye saxagut su boba bo jëndé suuf ci dal ngay momalé lañ ca ji té saxagut la zarx ci nga wess nak moy bu fekkone ji nañ ko ba mu sax mom bo jëndé rek suuf ci te waxo ci dara suuf sa kesse ngay mom waye do mom la sax ca kaw wa madfunan ak luñu sul manam jënd suuf rek taxul nak lay sul ci biir nga mom ko ni bokaron gas jënd ci alal wuur ba xalif ni sét bu fekké ni gis nañ ni mo ngi abdu bu su ko mom ak rika seen ko dafa jëna xaj ni ni tay ñant ci dox ba ni bayt na sun ci gisé man rek gam wala abdu ko mom ni baba ni war ko laaj mo ngi xox waye ndaay la suuf taxul nak lañ ca sul nga mom ko fakké ni borom suuf ci la ko jaay mo mal mo mal mo mo ko sul ba tay lay mako mo fakké ni ko sul ba tay ko ko ko sa mo tax sara dina wala ta tan ay li say an madhu lan tiha qala al hattab hadha huwa al mahlul min madhhab al qasim innahu la haqq lil mubtani فيما وجد تحت الأرض من بئر أو جب أو رخام أو حجارة يعني من فكر الخصوصة في أبتان وحن بو سكر في المدالسون ولا سيان ولا بدو رخام ما يندب تتحيون جميع سوسي نوانك قال في البيان هو للبعث ومدها هو أشبه فرجو نكي جعب لماتنين بشار من يحب جادو جاب لماتنين وأشبه أن يكون له بالإيراث أو غيره manam bu ñuy mako ñom man ñu ko mëna jaay fofu ci tax ci gis na jaaru na mu doon nan ko ba mu amé ko ci benn anam kon mu dëgg la wax wa illa kana sabiluhu sabila luqatati loolu yoon nak yoon xor rek ñu xam ñu laay ta ko ñu laay tay xor ci ci amul nambar ba mëna bi mëss na ko ma ñu batté ko rek ñu xam ñu kalaw jubulam li ci doon te réré fonu borom loolu ñu soor kon salatat nawluhu al ardh wa yakunu sabiluhu sabila luqatati fi anna mahallahu baytul mal ni bi xamone ken ko ci sulay xamone kum don ah kon ñoo sayo laté param fete ni fonu sayo ngi ko tuti ma wala shajaru do garam yu tan do yobale ak samara may ñet na al bu abara ma dum ngor aw ak sara ho wala ñu gor la ci upp wala so jëndé ay taati garab fakk ñu ñu nekk ci bu ngor gor la ñu ko lara lay ko do tandara mo do nga jël ci totoru gu gor ga def ko ci mañatu gu gëñ ni ko defé gros bu do gor la ñu dañ ko wax wala ñu jënd ay garab fakk nga fakk ci mañu ñu goral garab do nga lañ la jaay foto lëru lako ñu japp ni ko lay jaay mañu ñu ñam ni do ko lara lay ni ci lan mu lay ci bokk su ko ci gor ñu lepp way gor ñu lepp ëpp patay na la ñu dox la ci ëpp atté wax man ko karam do ngol ni jaay fete lor nako ngendi ni na ko ta diru nakhli ta'liqu talhid dhakari ala tamar al unsa li an la yasqata wa yusamma liqahan ayda kon goru do ngol mango mo ngi jël ko totori gu gor ga def ci meñu to gu gor nga ndax ba nga rus mom meñal ni ni mo ndu ko dokku la ni illa bi sharti ndara ci sharf ni mo ñu jëm dang ko leral nako ñu jëndal li meñal ni ci karam kal mun haqqi nit aju faso do wax goor lu leneen li bokut ak tanal ma do lan xéetu garaw lu meñ seenu goor moy meñal mu fess do ñu dakk xamé meñal ni ak garaw gi faso gi moy lool moy su ko garaw xaso do rek goor lu ko manam to do gënon dar ka wala mango te fat do ñu dakk di seen meñal ma do bëgg meñal mu bokku dañ ko leral nako dama jëndal meñal ay so ko xol dañu japp ne taaju rek la jaay mo mo ngi nañu mu def gorum ak suuf gorum ak bay wa manam bu def suuf mom mu sax rek ndaw na sax rek bu ndaw na xassu sax gorum nañ ko manam ñu salam lay ga jëndé suuf fakk ñu di ci lo xamni xassu sax du nopi ñu japp ne ci la jaay bu ko xut suuf do nga la jaay way la ci kaw mako mu bu fakk ci saw ton di ogi kesse yu sahabu na ya ko mo mal yu mu jëndé suuf ci do ko xut ci na da gal ci maalul habbu ak alal jam ko taw do jëm ak jam to sarto ni alal ci la du ci bok jam ni ñu japp ni jam ko fa la nga jaay alal ga bok ci wa ma tax ni salawatu na wa lahu an haqqu halal habbu illa li shartin min mutani sa'an ishtaratahu li nafsihi aw li habbi wa yabqa bi yadihi hatta yantazihahu al mushtari ay li jam bok ci tool rek du bok ci la nga jënd way do ne ci la nak ñu jënd jam bi alal mu do bu wa khilfatu al-qasil ak wotatu lañu ko lañu dok ana bu fekke da nga jëng li ñuy plan ci suuf ñu ne plan saladi ñu ñu jaay la plan bi mom ngor ko dab li ci kaw ko ko neen la ci kaw nga mom waye lay jëg wat mom ko du nga jaay plan bi mu nga xamni mo ñu xass ma dag rek mom ma dag fekko ne fi ñu dafa tol ñu mëna xonde jur ñu am ñu koy jaay nga gop ko ci suuf ko lay ñu dox so jur ñu la jaayé plan bi ñu taxaw ñu taxaw gu ñu mën ko dindi rek ñu la jaay way la jëd war gëna bu ci jaay ko ah kon jappal ñu mbolé ñu xam ñu koy jap xéti xéti ñu sax ñu koy goob ñu koy ma buñ ko waté rek mu del ni saxat ah ma xax sax ñu jaay la ko rek nga mo way do ko so goob lool lay saxat gëna bu jaay ko defu ah ma tax buñ salaayé خلفة من أي ما يخلف بعد جس القسم بالقاف وإهمال الساد أو الذي يقصل ويجس من أسره فلا يتناول الحقد عليه خلفته فليس لمشتريه إلا الجزة الأولى التي وقع الحقد عليها إلا بشرط من مشتريه بشرط كونها مأمونة بأن كانت du ardu saqin du khayru matari wastibati jamiha ana do beugé lay ci diat bok ci dang koy leer waye dañuy sat ci tam doobu muy suuf so xamné du asman rek koy soxal ndax do jindalé lañuy jëb wat fa asman tawatu non du jëb wat ci aajo mu suuf so xamné ñu mëne dañuy jëb wat ndax ni koy tool du taw rek da nga sartale ni kon ñu jëb wat mako sax bo ba tax lay jëb wat bok ci du non ni ci kawram ngay mom wa in ubira ngeen goro neex na am nisf gën walu ba sama kulli ñeñ kenn ku ne fakku mu ho atté sama kulli ñeñ na gën walu ba fakku mu ho atté ana bu rat wat tal bi karabu dañu goro lu gën walu tan goro lu gën walu walu dañu goro day am atté goro moy bala nga mom meñal na do jëndé taré bala nga mom meñal na leral da way jëndali meñal na ñu nga xamni kenn goro lu ko mom do jëndé taré rek dal nga momalé meñal na ci ko don te waxale wako kon lool moy sama kulli hukumu fal mu'abbaru lil ba'ihi ma lam yastaritu al muta'a wa hayru hul muta'a wala kulli ma ñel na kep ci ñoom ñaar ci jaay ci jënd ta sax ñu suxat ga ma lam yadru lu do lu ci akhari ta jëne do wax ne do jënde taat garab yi ta fa ci jaay ko mom mom ñu ñu batay kon na bu aajo suxat batay kon ku ci aajo suxat ci ñaar rek man na dem suxat bu fekke du yakal morom fekk na borom mañu ni bu suxate du yakal borom taati garab yi borom taati garab yi bu suxate du yakal borom mañu ni su do ba ku ci kon man nga suxat da bu gohne fekke te mo taadi te mo mañu ni wa kon ku ci aajo suxat rek ku dafa ni suxat baax ni ci rek sey mo suxat ni gam do yakal ko ci def wadaru karitam yobale na asabitu lepp ni aji sax ko dugot ene bu lañu jaawé kër lepp lo xam nga ca taxaw ta tak ca nga xam nga baax su ko yëkëti kër itam yobale na asabitu lepp ni aji sax ko dugot manam bo xosé jënd kër rek lepp lo xam nga ca sax té du jog rek dal lay dugg ci jënduma melne baaj wala lu melne ab sétarne ak lu melne ki ab douche xet yoy nga xamne mom da ca tax yep dal nay dugg ci ñeug doon te ken waxuton ne ci la ñu misale ka baabu nit ak buntu buntu kër nga xamne ki doon te buntu kër way nga sax nga xamne ne tosu nañ ko ci ba non la ci saxé won wa rahul ak tisher wa ni ak tisher ak yep kay ba dara wa rahul ak gën ma bu ñu yep ngudu ñu tabax du fawqa ñu yep ha ci kawam non ñu du fawqa ñu yep ha danaka ñu na bañ ñu ama bu bëggé tok wax ñu rañélé ci tabaxé gënë ci suuf ak duñ ko tabaxé ci kaw ay ñu bëgg wax rek moy fekké da am gënë duñ ci tabaxalé goy gënë ñu wala rek ay jàng yo xam dañ koy tabaxalé non ñu ko tabaxé bu dëgël ci kër ga sax bu dëgël kër gi rek mu walé ndox wa sunna man ak ras ni ko wax ras te ci ko wax eskali ñu dara bo xamni pantef nako ci ama lepp li ak yow kay bo xam dañ ko def ci kër ga mu dëgër ba nga xam ni mu ñu ko takalé ñu ñu la loolu bo jëndé ko dëgë na la ko dafa xëy ci nekk na ci bu ñu tonté wul nak xawla ni ana eske ni bo xam ni ana ñu ñu yéggé dal ñu ni abras ñu ñoy waye mom saxal ñu ko ci bu ñu dëgër ñu def na ko yëkëti yobbu ah ko ko ñu ko da xam bo jëndé kër rek dañ koy normalé wala la ayo nga sartalé ko jëk فرادنا محلهما إذا كان السلم لا بد منه لرقي غرفها يعني بك إسكالي بوخلني ولا بك راس بوخلني سنت بكتا من دور لن يأم أموتنا تجن بكر جواكم وماما ودفاك نغحلني من دون موفنة تبوي تبوي يجن تأتاسي تكو تبوي يكتاح مطاوك من غيجا وعرفكم مدور الكجا وخلني أروح da bu fekkone amna fa nga mëna yëgë ci ko mo ngi dal di xamni ci bay kay bu ko ne xé dindi ko manam ko ci mo mo mo walé ko ci jëndé kër gi xamna lén lu mëna yëgë wa habb ab jam dugalalé na ci yaaba nit na ci ni yéré dëggé kay ana ba jëndé jam rek yéré ni sal du lëggé won dugal na ci yere ni waji na ni do ngeen bokk dang koy wax ko wax bu leer mo ala la way yere ni sal ligue mo dug na ci ay ni fiya bu xitma kan sawaan kan halu amla waxno jamo sal nako waxno jamo sal ko bingo jam wa amma siyabu sinati fala tadkhul illa bi shartin aw rahim yoro ni waji mom boko sartu ko do adaw ci ko jundu momale ko boko momale wa hal yuffa nak def nako matalal bi sharti hadamha ci sartu nak yo balé yoro mo hoto mom lol al azharu mo gëna xol ko en rusdu awla do ni defu ko matalal taw lol nako dal da nek fa ne bo jotté xadu wa suhiha yo nga ci tek awla wala do su ko matalal sartu bobu wa suhiha te wala def na jojo wax al kay taraddu nga dal nga dala wax legi mo bo ko so jënd ak jall rek yoro ni liggey nañ ci la mu ne waw bu fekke ne legi mom ni jaay da wax ni ma ngi lay jaay jambu waye yoro ni muy sol sax di liggey dang ko fi baye am na ko fatal ni ndako yo balé waw mu ngi dina bu ko so wax lolu wax deug kon taw da nga sunu yoro yi baye ko wax waye yoro ni liggey sax do ngi yo bi jambu ko yo balé yoro ni deere bu ko sarté jaay yi da nga wax waye sartam ba kan ko faalé du to taw ki jënd mo yo balé jambi ak yoro ni liggey to do xam ni bari ci la ñaan ni waxna awla wa suhiha te ñu wax mo yor ni ba ci mëru ni bari nak bal nga dem fofu ka mushtari ci nit aji sart zakatama asakay lo xamni la ñu teyegut manam meñ mo xamni yoregut xamni asaka yoregu ji ki koy jënd dal di sartal ki jaay nako man kan mang koy jënd waye asaka yow ya koy doxew yow mi jaay ya war asaka fakk ne duu jëndoo asaka waragu ci ndax booba teyegut mo meñ ni a ñu ñu doon sart ci ko dugu jaay ma dañu war waye dañu dindi doobu sart mo ñu xal na mo jënd ta waxtu waru asaka wa fekk bu mom mo wara gën asaka lool rek ñu dal di doon ma da fara bi fa yasifu al bayhu wa la yuwafa bi shart li annahu qarar iz la yu'lamu miqdaru ma yuzakka bi fa tajibu zakatuhu khala mushtarihi mahdhu fi sabab wujudiha wa huwa atibu wa huwa fi milki ko dalé tud na wax ni waxtu riba bi an al hukm fi hadhihi fasad bayhi kama yadullu alayhi kalam al hudd wa nawadir wa ibn yunus wa abu al hasan wa sand wa sarraha bihi ibn rushd al hakam man wala ara man sarraha bi sihhati al bayh wa butlan al shart ni ni wax ni ci wax ni ni ngay mo do wor tay dindi sarfa ba hatta man gisu kenn ku wax bo reer ku ki talif ni ngay gis ila al musannifa fi tawdih wa an abdu sarto ni nek ni ngir modi la hu ta tu tu hu ni jam ana borom jay ak jam waxne hu hu tu salasi kat du jam ni jay ya wax lolou wala mané ko hu hu tu salati kat du jam fek na lolou adal fofu ba atika bu joxe ni ndigal do ndu ko def wa da wax ni yow jamon dañuy baye jayam tege wef wala pour sarto do mo ni dak ko do to ni ñet tam ko ci waji gisee kenn doon ci tudde ci lako mo fek at batay bu ci gisee ci tudde nga waxal ni ni ndox wala ci tudde nga na yoy te tay dem ci ko ni wax na an la hu hudatu salasin aw sanatin fi bay raqis wa huwa mu'tadatun aw mahkumun biha min as-sultan fa yulgha shartuhu wa yasihu bayhu to yul la fi ikhtarahu al khami at-tawfiyatu bi sharti wa la hudatu alayhi wa amma hu hudatu al-islam وهي ضمان المبني من الاستحقاق فلا ينفع اشتراط عدمها سواء كان المبني رقيقا او غيره هو دوت الاسلام موي غنكو ما لما لا جاي دو كان واخا سي يوني ماكو موم تخاول اي فيرد دا يوم جخ كو دو دي سي واتنا كوك موم نانا دوس كو فال موم مو جامو نانا سي يوم نينكو جاي موم سي بوكو يوم جوني سي لوخوم رك واخا نيرل سي wala muwadahata ak binne annaka mundir la muwadahata det muwada det tatlo ñu waxal ni jambu jigen bo xamni amena tar bo xamni ñu ciëpp ku koy mom dana ko di soxna wax da jambu jigen bo xamni takku doon neena man dana jotté mom da koku ñu waxal ni donte sax mom ñu dana jotté mom ñu ñaaw ñaaw rek wax na ko def tatlo moy ñu bayiko ci loxay ku ñu wolu do wërni amut ay tam gis dara ñak ko du gis dara ma ko fur lañ ci gis dara ngay gu dox ci ci dara ngay gu dox lool la ñu waxoon mu ne nag léegi fekkee ci day jaay jàmb mel noonu ñu borom taar bi mbaa bi nga xam ne moom ñu jaay neen daanaa jote noon su ci bëgg nga dàq mu waa baax ni mu waa baax di ci am dañuy bàyyi njaay mu wér ci njëg gañu waxante ba noppi ne ko mu waa baax mënu fi nekk tëttal loolu mënu fi nekk moo tax saraa bi ne fii bay fi amatin raaihatin aw waxsin waxs aqara baayihuha bi xadal istibraayiha li wat yi qab la bayhiha fa yabtulu alchartu bi xaq illahi taala fa yasihu albayan wa tajibu mu waa baaduha aw wala bi sarte ne la jaaihatu bu jee ni ko ci topp di ko ci sukki maanaam bu dee jaay meñir noo xam ne tàmbal naa ñor waaye ak bët ma waramel dëgg dëgg bi kooku dama waxoon ne ku ko jënd gannaaw bi bu amee jiwee daa ngi seet la ci jiwee ñu wàññi bi matee ceer bi mbaa ma ëpp ko ñu wàññi la ko ci njëg donc la wax ne du jaaykat bi ne lu wàgg-wàgg bu ci jiwee amee itam du ma la wàññi dara ci njëg bi loolu dus ko faale dañuy bàyyi njaay ñu wër njëg bi ñu waxante te du tey bu ci jiwee amee ñu wàññi la ci loola ci njëg bi mooy aw charte an laa jaayixata tuubahu an mustari tamarati baxda buddwi salaahiha wa qawla tuuriha fa yulqa alcharte wa yasihu albayan zahiruhu walaw fima alxaadatu fiihi annahu yujaahu nee na boo xoolee saa si day mëni dont sax day loo xam ne li ci ëpp daana am jiw itam du théatre bi noonu lay mel day sikkee rek lu mat ceeb rek ñu wàññi ko ko aw wala mu ne in lam yati ndéen andi wut bi fañe ni ci njëg gi li kasaa ba ci waxtu sàngam falaa bay xam kon dootul jaayati maanaam bu ko dee jaay loo xam day jëm àpp moom ñu jaay nag ñu wax ko ne ko daal bu fekkee ne fayoo ñoo bis sànga moom kon xamal ne ak jaay amatul suñ diggante waaw suma yëfu laay jël waaye yow jaayatuma la yow itam jëndatoo moom loolu dañu jàpp ne njaay ñu wér na bi suñ ko wax ne ne ko nag buñ ci àggee te fayoo ma ñu jàpp ne njaayanteetu loolu lañu jàpp lu dalee ndax bis ba ma ne bis ba nga ko ne boo ko ëndiwul ba booba rek dañu ne maayoo seqatu noonu njaayante dañuy bàyyi ba bis booba rek bu la mënee fay baax na bu la fayoo ci diggante bi baax na waaye baagee ci bis booba te mën laa fayit ñu jàpp ne njaay moom ndog na njëg la la amel rek te ku la amel bu ñàkkee da nga koy mëñal mëñal bu dag moo fi sos waaye njaayante gi wér na fa yulqaa alchartu wa yasihu albayhu wa yakunu athamanu muajjalan ila al ajali alladi sammayaahu wa in mada walam yu'ti almustari bi thamani fala yartafi'u albay'u wa laysa lil baa'i illa mutalabatu almustari bi thamani ko dara bu ñewon te fayu dañ koy topp njëg di ko ko fayu rek waaye di tey njaay mu wër na te dong aw wala mu sart aw ma wala mu sart loo xam ne laa xarada de benn xaymante fii si di ca nekk wala maali wata de benn xaymay alal di ko cay mën a tudd maanaam bu fekkee ne kii jënd da caa sart sart boo xam ne seet nañ ne amul benn njëriñ du tax ganaa li muy jëm na ci nangam nekk na ci lu mel ni am gisuñ itam lu mën a yokk ci xayma olooru loola xam lu mu sart daal boo ko setloo ab def rek moo koy sart ñu ngi ciy bañ daal ne nga xam ne moo koy sartoon daal ab def rek koy wax waaw ndax gisuñu ci lenn njëriñ gisuñu ci lenn lu mu yokk ci olooru loola lañu misaale non mu ne damay jënd sa jàmbi waaye nag man damay sart kat jàmbi may jaay doon ab catholique mbaa yëhoot ndaa mu damay sart mu koo xam ne mënta jàng mënta jënd loolu wax bu ñu ko jaayee ba àggal nag ñu far ko fekk muy jàmba bu ñu fa rendez-vous yëhoot ab julit la te moom muy jënd ab julit la dañu jàpp ne kon moom xanaa ndegam ab julit la jàmbi di dugut moo ko war a dënal jàmbi di yëhoot mbaa nasaraan kooku bu bëggee wax ne moom damaa sartal na nekk yëhoot mbaa nasaraan te gis naa ne buñ ma jaay ab julit la waaw koo dañu jàpp ne moom daa def rek ñu tax loolu ñu dindi dara rek njaay ga njëgg rek yooyu noonu mu tëntee ko wala mu ne la man kat jàng ma soxal dañu ko tey doon boo xam ne du mën a jàng du mën a dindi loolu wax ci sart bi ba nga ko jaayee ne yow ki nga ko jaaye mën a jàng mën a dindi dañu jàpp ne li nga ko jox moo mën la mu sartoon moom bu fekkee daa bugg wax ne la ma sartal mooy ku mënta jàng mënta dindi te ki nga ma jox daa mën a jàng mën a dindi ñu wax daa def rek loolu sartam boobu dis ko faale fa yulqaa alchartu wa yasihu albayan ko defee ne wa suhiha taradun waxoon naa ko ma tàyyi koo baam waat wa saxa wér na bayhu tamarin jaay may ñett wa naxwi ak muróom moom badaa lool fal na salaahu hoo yóom nga in lam yastatir dem du làqu ci xob yi dem du làqu ci akhut badara da wax na ñoom nit mo xamni tambul na ñor rek mënes na su ko diko ci tambul da ñor dal ko jaay dañu mo na nga xamni mënet ma lay laq ci kaddu di ba xol yi diko laq ba da na ne dongal tan na nga rasam da ko misal li nga xamni du laq xamni ko mëna seen law fa istaqara fiha nak tahintatun mujarradatun hamsun buliha wa jawsun wa lawzun mujarradun han qisharihi jizaban fala yajusu mom la al qirshi di jema tank di waxna yaani an at tamara wa nahwahu kal khawqi wat tini wal qamhi wash shayri wal fut